заскиглили дубові ковані залізом нижні двері. На графа пахнуло вільгістю і цвіллю. Ще покійний пан полковник Забіла будував цей льох. У нього там стояли вина і горілка різних літ. Тепер там було порожньо. Свого часу господар прямо в льоху з вірними друзями своїми влаштовував бенкети. Тоді з-під самої землі чулися гучні, як з порожньої бочки, пісні. А на ранок усе стихало. Пані Аделаїда боялася кам'яного льоху. По смерті чоловіка звеліла усе звідти повикидати, позамикати двері, а ключі одвести і кинути у криницю. Але Гурій не послухався ласкавої своєї пані. Залишив ключі при собі, хоч і побудував нові просторі льохи в іншому місці. З молодої нечисленної челяді полковничихи ніхто про існування льоху під будинком не знав. Цілу добу пробув граф Михайло у Бранопільському маєтку і звелів збиратися в дорогу. «Ваша світлість, а як же я?» – заскімлив Гурій. «Залишайся, коли хочеш, економом. Служитимеш вірно, золочу, а ні, у Сибір відправлю, у мене швидко. Служитиму вірно». «Тоді от що». Завів економа до кабінету пані Аделаїди, звідки потайні двері вели в підвал, і довго втовмачував, що треба зробити до його приїзду. Закінчивши розмову з економом, наказав: «А тепер сідай поруч, по селу проїдемо». Коли Рудван із графським гербом порівнявся з обійстям турів, граф Михайло показав на високу сиву постать старої людини біля журавля і спитав: «Це хто?» «Петро Тур, ваша світлість, колишній козак». «Зупинись», – звелів граф кучеру, виліз з Ридвана, підійшов до діда Петра. «Чому шапки не знімаєш? Я граф де В'єр, не бачиш?» «Не добачаю, ваша світлість». Старий став. «А чого не вклонився?» «І не добачаю, і не дочуваю», – знущався дід Петро. «Що? Шапку скинь!» – закричав. Але дід Петро стояв, немов укопаний, слова графські одскакували від нього, як горох від стіни. «Економе!» – гукнув граф, даючи позирком знати, щоб той зірвав шапку з непокірного діда. Робити економові більше нічого. Від того, виконає він загад графа чи ні, залежить його майбутнє. І Чорнота скорився. Спантеличений у першу мить дід Петро вирвав з економових рук шапку, насунув на голову. «Тьху, трястя його матері, нехай!» Плюнув і повернувся до графа спиною. Граф де В'єр сидів у Ридвані сам і розмірковував про сутичку зі старим Туром. «Ні, не знає граф цих людей. Мало вивчив завдяки дружині, бо вона була українкою по матері. Але людей, виходить, не знає. А знати треба, бо коли вже й древній старець таку з графом розмову почав, то що ж скажуть молодші? А може не треба було зачіпати старого і не натякати економу, щоб збільшив чинш і одробіток у його маєтностях? Хай би було так, як за покійниці, поки не заведе знайомство із старшиною. А вже потім... Чорт забирай, а що таке старшина? Він граф, а старшина... То звичайні козаки в минулому. Ну, не вони самі, то батьки, діди їхні. Граф Михайло нахиляється до вікна, зачувши гарний жіночий спів, але нікого не бачить. «Старшина», – думає граф, – «сама охоче закабалила підлеглих. Про це йому в Москві говорили. Але відчікує, гетьманство домагається, щоб це скоріше зробити». По дорозі на Дон заїхав у Ніжин, щоб налагодити добрі стосунки з полковником Божичем, але вдома його не застав. Марно згаяв час. Погомонів з пані Ксаверією і почав уже прощатися, як до кімнати завітала пана Уляна. «Вибачте», – вклонилася. Що ви?» – знітився граф. «Знайомтесь, графе, панна Уляна». «А ми вже знайомі, пані Ксаверіє». Хопив руку Улянину і довго цілував тремтячими устами. Прощаючись, граф Михайло сказав дівчині: «Віднині я знаю на світі тільки одне сонце – вас». «То чого ж поспішаєте?» – відповіла жартома Уляна. їхати в темряву, залишаючи сонце. Замерзнете? Сонце моє, схопив гарячу руку. Не запалюйтесь, графе, і не поспішайте обійматися із сонцем. Спечетесь. По дорозі на Дон граф думав про панну Уляну, як про недосяжну зорю, але тінь Божича закрила її від нього. Кветь дябле! А що, як Божич почне длушпатися в давніх моїх гріхах? Спохмурнів і раптом забув про Уляну. І граф не помилився. Не збираючись поступатися бранним полем якомусь зайді, полковник готувався до боротьби. Готувався, але нічого поки що не робив, бо був зайнятий підшукуванням багатої нареченої для сина. Вірніше, Божич шукав впливового свата, який міг би багато в чому допомогти. А з графом Девієром він зуміє поквитатися. Полковник діятиме усіма доступними йому способами, аби бране поле у графа відібрати. Тим більше, що в нього розв'язані руки. У супліці на ім'я сенату про Фельніцію не сказано нічого. Царство тобі небесне, сестричко, а ми на цьому світі поживемо. Дід Петро Тур не міг стерпіти графської образи. Ні, спільно, усім селом, необхідно допоминатися козацьких вольностей. Але з чого починати? Хотілося порадитися зі своїми, та не Чіпір і Данило були в дорозі і довго чомусь не поверталися, а Феофан у Києві. Жінками ж багато не нарадиш. Дід Петро став дражливим і злим, чіплявся то до Христі, то до Секлети, не минав у сусідку Варку. Якось вона прийшла по воду, але без очіпка і навіть без хустини, не сподобалась дідові. «З яких це пір ти просто волосою по воду бігаєш? Чому так? Бога в душі твоїй нема. Хоч людей посоромся». Довго ще дорікав та бурчав дід Петро, але Варка не сердилася на старого, перепросила, накинула хустину. «Отож-то», – сказав на якийсь мент заспокоєний дід. Варка засміялася, а це теж роздратувало діда. «Регочеш!» – закричав. «А дочка твоя де? Про неї ти не подумаєш. Рада, що позбулася. Чого це до тебе економ графський вчащає?» І Варка вже не сміялася, вона плакала. Проливка-промовка аж дідько Гур'я приніс. Чорнота з'явився на Варчиному подвір'ї, умовляв жінку, щоб ішла на роботу в економію. Варка не згоджувалася. «Не хочеш? Гірше буде. За службу гроші тобі платитимуть. А коли не служитимеш, то по 2 дні на тиждень працюватимеш». «2 дні, а не діждеш». «Уже діждав. Наказ його світлості графа Девієра». «А хто не схоче, не піде», поцікавилася Варка. «Як то не схоче? А так не піде, та й по всьому». «Хай чинш платить удвічі більший, ніж до цього платив». «Нема такого закону», не стримався дід Петро. «Ми на тебе і на твого пана знайдемо управу». «Де вона управа? Дуби вони вас із бджолами забрали? Ось яка управа, ще й злодієм зробили». «Єсть управа, єсть», викрикував дід Петро. «Я вас, трясти його мати, нехай на чисту воду виведу всіх, усіх!» Вранці другого дня дід Петро зібрався в дорогу до внука Феофана. Варка нараїла навідатися спершу до Ніжинського полкового писаря Кулаківського, добрий, мовляв, чоловік. Він порадить, як і що краще робити. «Гаразд, поїде діди до Кулаківського, щоб дулю йому показати, гаразд». Варка не сперечалася з дідом Петром, хай робить, як знає. А вона вірить писареві, як сама собі. Адже з Києва, правлячись, заїжджала до нього, розповідала про своє горе, і він обіцяв допомогти, розшукати дочку її. Ходила і вдруге, і втретє, обіцяв зробити все можливе. Заспокоїлася трохи бентежна душа Варчина, вірила і ждала. До Києва не близький світ. Верстов 100 з гаком буде. Та то нічого, якось дочолапає дід. Ну, підвезе хто по дорозі, а більше пішки. І я з вами, діду, через тин кидає Варка. У мене свої справи, у вас свої, кумпанкою буде, возьмете? Я ось запряжу. А чого ж? Можна взяти. Коли стара моя, не той, жартома сказав старий. А чого б це я мала той? Ти на що натякаєш, старий шкарбан? В дорогу дід Петро і Варка вирушили зранку. Провели їх жінки, Христя і Секлетина, аж поки очима бачили, стояли біля перелазу. «Поїхали», – сумно сказала баба Христя, і прожогом кинулася одганяти кури, які топтали розстелене на траві сирове полотно. «А киш паскуди! Місця вам мало! Виздихали б ви ще малими! Киш, киш! Зганяйся, клето, бо загидять так, що потім не отпересся!» Чумаки поїхали по сіль, та й забули про всі турботи. А в тих чумацьких сім'ях, що лишилися, клопотів додалося, у всякого свої. За кілька днів до родів Марія, хоч і важко їй ходити, завітала до Улитиної халупи. Просила, щоб на кілька днів перейшла до неї знахарка, поки не знайдеться дитина. Улита не перечила. «Скільки все тобі до 9 місяців, доб вона, сидячи на лаві біля стола?» «Та днів, мабуть, і 5, чи й менше», – розмірковувала жінка. Обличчя її набрякло, взялося темними плямами. Улита змушувала Марію більше ходити, нагинатися. Насипала в 4 кутках кімнати по купці солі, виліла, щоб ставала на коліна, і ротом підбирала тую сіль. Зайшло на вечір. Марія взяла віника і прихопилася замітати хату. Улита зупинила жінку. «Що ти робиш? Не до добра це, коли хату замітають не вранці, а ввечері. На праздній жінці за віник увечері вбратися гріх». Марія впала на ослін і знепритомніла.